وعلى غزلة بلرديج المدين قم ربيع أول عين جسيم عونك انجي يا جيسن Thank you. doğdu gece. Yunus der ki ey kardeşler, akar gözden kanlı yaşlar, secde kıldı dağlar taşlar, Muhammed doğdu gece. Rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefi'ul müznibindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler, o mübarek nura terrib ettiler. Amin eyler şu vakt dolu tevan, ki vücuda gene o. İçtivanı ol risin, uğramar kıy demezsin, kendin yiyin uğurdan.